Așa. Undeva este paroga mie, biserica Mihai Bravo din București. Are o influență suficient de mare ca să ne spună ceva când va fi momentul despre ce a făcut diaconia și face diaconia și eventual celelalte compartimente în zona socială ale patriarhiei române. Sau, mă rog, pe București și asistenții de București. Termen? E foarte bine. Eu am vrut să vedeți și partea bună și acum și cea mai puțin așa, eu am aplicat ieri la București, acum partea de punctă la București, că suntem foarte mulțumiți de teorie. Dar fără bani care, în mod normal, până la urmă, că noi avem mentalul acela de a strânge bani de la alții, cum, din păcate, din alții din state și ne învață că se strânge la alții. Trebuie să vină banii de altul mod, deci să vină banii de altul județ, dar într-un mod deștept, cum în Germania, cu acea formă de impozitare care patriarhia, din păcate, nu a acceptat-o în faza anilor 96-99, când eram eu acolo într-o discuție cu Sfântul Deal. Chiar cu cel mare, în departe, trebuie să rovinească în pace. E o poveste mai complicată. Și cu sanizarea au fost de drept. Unii ori am menționat, eu s-a invocat așa, dar foarte rapid. Eu deja am văzut niște vețe ispășite, s-au supărat, de că am adus această chestiune. Sanizarea a făcut într-un mod echilibrat și se putea atunci la Basilea Apostolă recepție, dar nici motive s-a făcut cum este astăzi, afectând o bună parte mare, dar fel de fapt, de clerici. Pe altă parte, nici atunci, nici statul, dar nici biserica, chiar deși ea a început cam alții ani din anii aceia, când puneam problema, m-a fac niște paranteze care se leagă de problemele noastre, nu sunt povești. Atunci a zis, dom'le, m-am gândit o sumă de bani de la buget să vină într-o formă legală, nu știu dacă trebuia chiar legea atunci, către biserici, n-am pus biserica în Bărâi să rămână, ca să își desfășoare acțiunea socială, în diversele sale componente. Domnule, am două fete doctori. Să le iau pâinea, domnule. Să le trimit în șomaj. Păi cum se ia patriarhia pâinea de la fetițele mele? Și bineînțeles, m-am trimis cu documentul acasă, de toată intervenția a fost blocată în Argine. Aia au trecut între patru la Comisia pentru Repatriarea, deci repede, la cei apărând în 1999, la Comisia pentru Cultură. Multe de plămâni și minorități. Multe de plămâni și minorități. Acolo nu ce acaba. Chiar în care comiții era și Ioleta Regiu. Dar atunci era foarte mult. Era, mă rog, o poveste mai complicată. De altă parte, în 2011, în primăvară, a fost o discuție provocată de PDL. Am văzut aseară și de asta cu Radu Bravo Preda și legea nu era aia. Dar iată că a fost băgată și de Sfântul Deal, dar și de Cotroceni, și de Boc, de Guvern. O ramură a PDL-ului a fost... Bineînțeles că ea avea de regiuni, dar trebuia să fie îmbunătățită și să iasă legea cea a ajutat. Deci fără bani la buget sau în forma aceasta, că, repet, Biserica Ortodoxă nu are tradiția la strânge bani, adică se meargă cu totul, tot ne dați bani pentru ca să facem un spital sau să avem știu care. Deci sunt... Salutăm prezența doamnei lector, dar doctor, profesoara Coander. Ești de voi de piciorul și domn doctor Șoator, așa. Eu. Plasă. Este cadrul universitar la Oțelea din București, acolo din Sfântul, dar plătește și la Târgoviște. Așa. Și probabil că se va lăgi cercul, nu știu dacă până nu sau după ora 15. Când vor, deja mai știm, deja în continua Andreea, că mai vine încă și încă. Vom vedea. Deci, iată, sunt probleme la care noi nu știm să răspundem sau, cum spunea Iași, în loc și poate scor palății din Radu Preda, la ECAP este scos din ecuație. Și relația cu statul și relația cu biserica. Adică, nu sunt relația civilă, GDS sau nu știu care. Sunt aceste mase care merg la bisericuță și la toate cultele, dacă mă refer la Biserica Ortodoxă Română, și la care nu are această masă, nu zic de manevrat, care vine și vrea ceva, dar ea nici nu știe ce de fapt până la urmă. Dar totuși așa câțiva dintre ei aceia cer ceva, dar care au alină. Și una dintre chestiile acestea era această finanțare. Finanțarea se vină prin buget. Prin buget, că în România, repet, ea nu funcționează. Ca la AZC sau la nu știu ce, la PIS sau nu știu care. Și atunci trebuie să găsim soluția financiară. Dar într-un mod, bineînțeles, e privat, opinia publică să cunoască situațiunea și banii să vină pentru biserică, fiind familia, fiind partid sau din culte. Până la urmă a fost problema să fie o chestie conform demografiei, conform rezervântului confesional, cel a discutabil până la urmă, cum a fost făcut, să fie totuși o susținere. Să nu fie doar părere, să fie și practică. Fără acest bani, practica nu se poate vedea. În BOR și dincolo de BOR și la ce am trecut de până la urmă. Că nu vreau să fac aici apologie singulară. Da, poate vom găsi și aici răspunsuri. Nu știu în ce măsură eu am fost mai, mă rog, mai băgat, așa vorbesc vulgar, în bucătica asta de politic. Și știu că chiar că nu contează pe doamne politică urma asta. Cum biserica ar putea, ca în alte țări, să preia o parte din aceste instituții sociomedicale și să le chiar administreze, să le gestioneze, cum în Belgia, cum în Austria, cum în state, eu am văzut, dar nu știți, vă spun, acum am prin loc și pe ei, deci sunt nivel de bine, ce ai un spital de inimă din lume, este în Pasadena, e spital adventist. Mai un foarte bun, la Silver Spring, tot de inimă, tot adventist. Sunt spital gestionate prin până la urmă știință calvinistă. Cele bune din lume, atenție, deci peste lumea catolică, peste ortodoxă, peste Europa, cu tehnologie de vârf. Adică Germania făcea în anii trecuți produse electronice care nu le livrau pe piața europeană, ci doar pentru Statele Unite. Și Japonia la fel. Erau plătite, bineînțeles, de aceste corporații, mă rog, americane, sau cum să le zic, probabil, și biserici. Cazul acesta, biserica adventistă, la sume colosale pe care Europa nu le permitea și cred că nici afară și le permite. Am avut problema asta cu ce încercam eu, cu, spuneam ieri la masă, profesorul Gherghina, când am avut problema asta la nemți, discuțiile cu Bos sau vorbeam despre cancerul la copii și de prevenție de cancer la copii. Și spune, voi nu sunteți sănătoși și cam aici băteam, sunteți sănătoși la cap. Cum adică noi încercăm, cum voi ultimii din coada Europei să vreți și noi când am pus în aplicare înțelegerea doar noi și în Germania. Deci era un răspuns așa ocolit. Nu, răspunsul a fost evident că nu au dat bani. Deși făcusem acolo intervențiile cuvenite, chiar mi-au pus mine, mi-au pus să fac un fel de licitație, mă rog, în state și în Japonia, să vin, să arăt cât costă, cine dă prețul mai bun sau, mă rog. Deci lucruri la care nici nu se gândesc din Ministerul Sănătății, din zona politicului, din păcate nici zona, zona bisericii acolo ar putea să fie, pentru că trăim în secolul 21-2013 și ar trebui să vedem lucrurile altfel. Societatea suferă. Și avem nevoie de răspunsuri evidente. Astea pot fi găsite de oameni ca dumneavoastră, care își pun asemenea întrebări, fiecare vine cu informația sa, vedeți că sunt distincte mesajele, și poate învățăm unde la alții și poate diseară, așa, nu vreau să fiu exagerat, să dăm un mesaj către mass media și mai departe, mass media către cei care sunt în această țară, locuiesc în această țară, să nu zic și cei poate din afară, să înțeleagă că avem nevoie unii de alții să facem ceva pentru țara asta. Am adăugat cuvântul domnului profesor Ioan Gherghina, va veni cu alt mesaj, cu multă experiență, deci nu numai că a fost cadru vestar și este cadru vestar la Școala de Medicină din București, dar s-a confruntat cu problemele copiilor în mod special în spitale mari de copii din București, acum, în contextul actual, chiar în cadrul privat, și are ce să ne spună ce mai putem face, inclusiv în cadrul legislativ.